الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والصفاء والكرم والوفاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. زحاد سات زمان گر نجات می طلبی، درود کو بھی جمال محمد عفوی. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. میں روچی گئے جمعہ کے آخرین جمعہ ماہ محرم الحرام، اولین ماہ سال ہجری قمری، غالباً برابر با 26 ہفتے، 22 ہفتوں میں برج ہفتے ہمارا آئی شریاد ہے، ہمارا آپ کی شکیں شریاد ہے. سال 1395 شمسی و سال ہجری قمری 1438 اولی ماہ بعد بوشے اسلامی تعبیر تھا برج نے ماہ. جمعہ گزشتہ از حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید قدس الله العالیه امام جمعه محترم مرکز استان اهل سنت والجماعت خطیب و سخنران خردمند دلسوز، این مسجد جامع چابهار نمازگزاران به خوبی استفاده بو و از هر باب سخنی درباره دین ابواب مختلف برای شما عزیزان بیان کنه گو. الله تعالی جل شانه بعد از عشق و نگاه فهمگه و فهمگه رند عمل توفیق بدن. علم اگر علم هرچند بیشتر خانی چون عمل در تو نیست نادان. اگر عمل مبی واقعیت همشین که این شاعر گران مایا گوشته ای بودی شعر تها با بی علم انسان عالم و انسان صاحب دانش و فرد دانایا اگر عمل مبی چه تفاوتی هست؟ آیی که علمی نیست و عمل نکا، اشی که علمی هست و عمل نکا، در نبود عمل هر دو مساوی و یکسان هست. اما در واقع با اینکه انسان بزاند راه صحیح اشیه بی راه برو، راه و چاه از همدگه باز شناسایی کتا زاند که ای چاهی انسان او ده کپی پرشی حلاک بی دستی پادی جندی از بین رو یا دستی پرشی یا پادی پرشی تی یا سری پرشی دیا که کلن نابود بی ای چاه تا بکپی و آر راهی ایک انسان اب همه مقصدی که لوچی برو رهنمائی کا باوجود این دانشا یکی چمان ببندی و تی یا پچش بکن توری چاتا برو کپ بکا و یا یک نابینای معذوری که اللہ پاک آیا چه قدرت بینائی معذور قرار داتا در حالت نابینائی رهنمائی نداری سائی کام بیچارا که مکپی ہنچی محلکی توگا گرفتار مبی از بین مرو زخمی مبی پرشپروش مبی ولی یا گناگا بکپی ہنچی کل لیتها چاہتی توگا آیا هیچ کا مذمت نکن. اگر مسمتی هم هستی در حد اکویتی حشیاری ها تو بابا اوتی لچ پیسر گوتی تو تلاش پیسر گوتی بل آکسی که چم می پچا و چات بکپی و حکین دنیا که بشکو این حبرا اوشی خدایی براتی خدا چم داتا جا چمی کور نهتا مگر کوره آیه شگان همشی لگی که تو کوره دیدنا پس معلوم بو که نقصان و ضرر ظاهری اعتبار هر دو مساوی ہیں ولی ملامت انگا نابینائے سرا کم ترے ہیں و از ای جهتا ملامت و مذمت آئیے که چمی پشند و تے بے حلاکت و بے چاہ دور داتا و راہی ویل داتا خیلی افزونتر بیشتر ہیں. اشی بارے ہم شعرایا حکمایا حل پند و نصیحتا پسلها و بابهای اشعار گوشتا که ما در این ظرفیت مختصری وقتا به آیا پردازه گه چندان فرصتی نی لذا هدف از واز اسکو نگاه، هدف از کتاب و نگاه، هدف از مطالعه و درس و نگاه. انسان همشی که آیی بعد از متوجه بودن به اشی که الله ذوالجلال انسان ایمانی عطا فرمانتا و الله ذوالجلال ذات سرا یکیا ایمان یارتا، ای ایمان تقاضا چین، اسلام تقاضا چین، اصلا اسلام مانای مردم بزن از تسلیم گره گوتا، از سلم گره گوتا، یعنی سلامتی. ایمان از امن گره گوتا، از ناحیه انسان مسلمان هر انسانی حتی غیر انسانهای غیر مسلم هم چه مسلم نیمگا احساس سلم و صلاح بکن، صلح بکن، چه مؤمنا احساس امن بکن. مخشمه بلوچستان و بلوچی تاریخ یک ود عظیمی کتابی داری، این فیلم مجموعی مناشی نگی یک کتابی دهها و صدها کتاب، ولی این موضوع هم کتابان تا رسیدگی بودتا، محس بودتا. کتاب های جغرافیا، کتاب های تاریخ، کتاب های اقلیم شناسی و مناطق شناسی. یکی از قدیمترین کتاب های جغرافیا آقای ابن حوقل رحمت الله علیه کتابه به نام سورة الارض، ترجمه فارسی هم بوده و معلوم است عربی اصلی. یکی از جغرافیای کتاب ها معجم البلدان، نویسنده علامه یاقوت حموی رحمت الله علیه. صاحب معجم البلدان بلوچ کلمه یا بتا آئی عربی اندازه آزمانه معلومی که چه بلوچی تا چه هسته، عربی تا چه نی، هنوگی شهر عبام چه جاها شین تلفظ کنه بلوش. آروچی که صاحب معجم البلدان کتاب نوشته معلومی که بلوچ کلمه وقتی اصطلاح تو که با صاد اخراوانه بتا بلوس. کتاب چی بایدی موجوده، کتاب خانه هسته جامعه الحرمین، کتاب خانه عظیمه موجوده الحمدلله، منوتی شخصی کتاب خانه هم موجوده، از کتاب هم و داکه بلوچ تعریف کن، کرد تعریف کن، کوچه، کوچه که از زمان عربی تا کوچش نوشته قفص، کوچ و بلوچ در دوسی شیران تو که شما دیتا وشت بود. اشانی هویت و بیوگرافی وقتی که نویسی و بلوچه بیوگرافی بیان لگی، ای امتیازا بین بلوچ و غیر بلوچا بصراحت نویسی که غیر انهم، غیر انهو، ای تفاوت، غیر انهم آنا ای فرق هستی بین بلوچ و غیر بلوچا، که دو من نام گفت گا که چه بلوچ دستا، بلوچ مأمون الجانب، مأمون الجانب، بلوچ قومی ہیں که هر کسی آئی نزدیک و پہلو بھی تو آئی که اطراف بھی چا آئی نیمگا، چا آئی عذیت و آزارا در امان، در امن نیمگا. دی بلوچ خوبیت اجمالی دیما فرمانی که لا یبلغ منهم الى احد اذا، یہ منی مطالعہ شاد ده 15 سال 20 سال پیش اگه که دوباره من تکرار نکنم، ولی همارو چی مشان نوت برداری کنم و یادداشت کنم، تو یادداشت ذهن تامند. این یک قومیه هنچه صاحب امن و امانه، صاحب مرائن میار داری که اهدیات چه بلوچ دستا اذیت و آزار نرسی. یک زمانی من موضوع بیان دی چیزیه خبر چه دفع رب ادامه پیدا کن. ادده یک گتام و گڑو و رادیون و ضبط صوتی حتم ما مصاحبه گیره فرمای روغای حتم همی توپ کلا والا چو جنگ بوتا چو جنگ بوتا بلوچ چشکم فلان کم وشا بلوچ نه همی عبارتان من بشو شما پس تاریخ بلوچ خبر ندار برا چطور شام بلوچم من وشم بلوچم توکا دخیل بوترم پترترم شام پوست بلوچه وراتا که گوشی مات جستا کنی بلوکه گا چه قومی بارکن بلوچی گوشی پیرو که جستا کنی چه کجا آیا تا بلوچین جنی سانگ کتا چه گورو ما بیش کتا بلوچو تی سانگا پا در نده مو زور و بوتا نا ظالم و بوتا نا یا که جنی که دوستش بوتا یا نوی تحمیلش کتا زور کتا اجبار کتا گرد بگه یکی یه چه ما رگا کشتگی ما ظالمی رگا که یه تا بلوچ تو که کبتا قال یه روز در حدیقان دپش کتا بودم چه که آنی مقصد بگی چیزی های شوحاز که نگاد ایجاد تفرقی بین عالم و ملا و بین عموم مردم که چه من دفع بشکنه که یه بلوچ دوزیم بلوچ هم پلا همه آدگرم دروگ هم که وشه بلوچ دوزیم همین عبارت مانتا تاریخ گواهی. و شما عزیزان که ادا با سواد هستی ساعتا الحمدلله این چه مردم تا بی سوادیه الزام و تهمت جنگ نبی یہ سواد آموزی تو کا زبردست ہیں انگینا ضرور ہے من سادین کتابی حوالے دوں فارسی ہے ننک مرو چیئے نے باندات گئے زگئے نے دہ روچ پیش گئے نے دہ سال پیش گئے نے شما نظام الملک توسیہ نام اشختا رحمت اللہ علیہ بعضی کتابا یه به عنوان پادشاه نوشته بان که این زمان پادشاه مقتدر ملک شاه بوده سلجوقیان سلاجقه دور حکومت بوده ولی بعضی ای جندام چون یک پادشاهی در کنار پادشاهی ملک شاه نوشته نظام الملک وزیر بوده در واقع وزیر دانشمند و دانش دوست ای لقبه مدارس و دانشگاه های در آزمان آیا بنا کتگا انعانی نام در تاریخ انگا ثبت ہیں و هر یکی نام نظامیه ہیں نظامیه بغداد کی اتریه نبیتا ہم چکر اللہ ظہر مرچی تعالیٰ ہم نامی ها مصر ہے 20,000 سال آیا علم و دانش خدمت کتگا انگا تا حد کنگی الازہر دیکھ روچی ازہری نبوتا عروچی کے نظام الملک بستگی نظامیه بغداد نظامیه بغداد دانشمندانی فهرست خیلی طولانیه آئی رؤسای فارغ التحصیلانی بنام دانشمند بزرگ بنام اولیاء الله بزرگ و صالحی انسان زیاد متکان یک مقتی تها خود امام غزالی حجت الاسلام محمد غزالی رحمت الله علیه و تی دوره های تکمیلی علوم احمد کورن آی که برادر ارجمند امام احمد غزالی رحمت الله علیه احمد کورن علمی بغداد نظامیه تا نیشافور نظامیه یه هم نظامیه بتا مدرسه عظیمی بتا نیشافور تو نظام الملکا سانا بنا کتب و برقرار داشتن. بعد از چی که امام غزالی وقتی تکمیل علم نظامی بغداد تا پوره که روچیه که امام غزالی همین نظامیه رئیس و بزرگترین مسئول که آروچگی مسئول مثل مروچگی یک مسئول یه دانشگاهی نبود، در کنار پادشاه وقت آشخصا احترام بود. و در محافل و مجالس مشورتی پادشاه وقت آیه شرکت داشت. به جای آیه منزلت بالایا که امام ابوالحسن کشیری رحمت الله علیه یکی از ائمه عرفان تصوف نویسندگان عرفانی مایه نازل شخصیتی، امام الحرمین جوینی یک لقب و پستی عظیمه اشان آدور برت آتا وقتی که امام غزالی صدارت و ریاست نظامی بغداد شروع بود، گاه وقتی آیه مرشد امام غزالی مرشد آیه عرفانی و سلوک پیشوای طریقت آیه مریده چه روستای فارمد خراسان مشهد که الان هم موجود فارمد، من رفته اونی واجه قبر فاتحه وانگر دعا وانگر، یکی از مشایخ برجسته سلسله مبارکه طریقه نقشبندی هست، قبری ساده ساده این قبری یکی ایک سنگی براهین دیتر نوشته که همون که داری امام غزالی مرشد طریقت هست، آیه مزکی هست، آیه مربی معنوی هست، این واجه ایام غزالی کو در سر جگاه نظامی بغداد. نظام الملک معمول اشیا که وقتی که تی مسند سرانشتگا علماء وقتی که برفتینا عالمی که او دا آیه دروازه داخل ببتی همه دا چوی تی مسند پا دی اثر پا دوشتا، نظام الملک توسی رحمت الله علیه آیه استقبال و احترام خاطره علماء پا دی. امام الحرمین بی حتیم پا دی، امام قشیری رحمت الله علیه بیعتی پا دیا، استقبالی کتن پشتات احترامی کو و آیانی بتی جاگاه سرا نندی که مجاهی که قد بنندن و وقت بتی مسند سرا و تی شاهانه و وزارت مسند سرا ایر نکر. اما وقتی که امام غزالی رحمت الله علیه مرشد طریقت شیخ طریقت حضرت ابو علی فارمدی رحمت الله علیه بیحتین انتو که ظاهر بودتین، این وقتی نظام الملک وقت شخصیت علمی عظیم دانشمند عظیمیه ای استقبالا نه تنها پادیا بلکه ربط دیما ای دست بوسی کو قدم بوسی کو همراهی کو یارتی ویتی سندری کرسی سری نندین وقت ای دیما به ادب نشت کن دیجی اگر روچی مردمان جس کو که نظام الملک تو با ای جاہ و جلال و مقام آدگی علماء ہم احترام کنے بلے تنہا گندگ بچگے کہ تو ای بزرگوارا دیما به ادب کن بجنے نندینے و آئیے و تی جاگاہ سر نندینے چی علت چی وشتی علت اشی ہے کہ ان ادب و احترامی کہ تو ای واجه ہے کہ نگے احضی ہے کہ نکرے اندازہ درستانی ادب در جاوات محفوظ ہیں ولی نن ای اندازہ امام الحرمین امام ابو القاسم قشیری و امثال آیا یکی ایپن احترام نبنتی کہ امام ابو علی فارمدی رحمت اللہ علیہ احترام بھی یک درویش یک شیخ طریقت فرماتی شی علت ہے علت اسی ہے کہ آیان کے آیان آدھگے علماء منا تعریف و تمجید کن من نفسا بغرور و کبر و نخوتا وادار کنا تو چی عادلیه تو چی مدن مردمیه تو چی مدرسه بسته تو علم خدمت کنه تو غریبان فقیران خدمت کنه من چانی تعریف تمجیده من نفس تا غرور پیدایی اما حضرت شیخ فارمدی رحمت الله علیه وقتی که یاد آئی منی عیوبا یک یک منا نشان دهی دا و قرآن مجید آیات وانی در برابر عظمت الله جل جلال و روز قیامت منی عیوب پاداشا به من تذکر دن که این نظام الملک اگر چنانتی بی انصافی که من اشکتا فلان جا بوگی عدالت نبوگی تی حکومت کا قوانین اسلام رعایت وگرنہ تو زانے کی قرآن چی گوشی اسی بارہ تی سزا کجائیں تی جاگہ کجائیں ای واجہ یہ منا من عیبان آجا گیا کا نشان دہی کا منا اصلاح کر آمنا من عیبان گیشتر کنا منی کبر و نخبت و غرور و خودبینی بیشتر بھی چاند تعریف تمجیدہ ولی یہ بزرگوار وقت کی ہے منی عیبانا بمن نشان دا و بہترین خیرخواہ انسان ہے ہمائیں کہ آیا وہ ایک عیبا آگاہ وہ ہمیں واجہ صحبت برکات امام غزالی کے رئیس نظامیات اللہ تعالی جل شانہ دنیائے آئندہ اصلاح موجود اصلاح خاطرہ ایتا ذوق و شوق فرا گرفتن علوم معنوی و علم معرفت و سلوک مزید چہمی واجہ سینے انوار برکتا اللہ تعالی موجزن کو کہ نہایتا فرمانی من تا 2 سالہ شور و مشورہ کو گودگران گوتی نفسا کہ میں یہ پوستا ویل بدوں ادا مسئول و رئیس و ایمزنی ادارہ جہانی من بوتی نفس اصلاح اللہ تعالی مدرسو ہر کس اہم کہ من نام گئے کہ من بعد ویل کنو برو من اس بغور بزا دین ہے کو علم آفتاب بردگی ای پہ میں مردمی کہ علم صدارت مکان ہی مدرسے صدارت مکان عزیم ہے ولی من اللہ تعالی توفیق دا آخرا کم عبدالرات با بہانے رفتن با مکہ و حج ربطو ما بیت المقدس دمشق سوریہ دمشق جامع اموی سالهای 70-80 هجریه بنا بودن و مسجد الاقصا بیت المقدس آرو چی نه یهودی هستن نه تصرفی یهودی هستن اسرائیلی که بیت المقدس آرکی پلیدین چنگال چرا به اسارت در بیاری محقودا که کسی من جهم یاری و خلوت گزینی من اختیار کو و اللہ تعالی منا ہما چیزهای داد که به زبان یارگ نما و در همی ایاما کتاب عظیم الشان اخلاقی کتاب احیاء و علوم الدین نوشت انسان لوٹی و تا اصلاح بکا چکار بکا و الحمدللہ ادائی یہ حرم چکو ولی رب کی پیدا کو گمنی موضوع من هم این مختصر وقت تا ارادہ کتا که اسلام چشمانداز تو کا اخلاق مقام ایک شمعی برای شما اشارہ بکا درود بانی معلمین اخلاق قرآن مجید ای آیه کریمہ تلاوت توفیق عطابو کے اللہ پاک وتی نبی معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ خطاب فرمانتا انک لعلی خلق عظیم اے جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعا و یقینا تو بر اخلاقی ہنچین پایہ و مقامیہ تو استوار و پا برجاؤ برقرار ہے ہنچین اوصاف مقامات اخلاق خوبی اخلاق منتہائی تو فائز المرام کامیاب ہے کامیاب ہے کہ آ پایہ نام منی اللہ نزدیک عظیم آ خلق نام خلق عظیم شاعر ہم گوشی کے نبیون عظیم نبیون عظیم خلقه خلق العظیم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقه خلق العظیم لہو عظم الرحمن فی سید الکتب ہمیں آیت طرف آئی شاعر عربی اشارے مولوی حسین کی شعر یہ کیا سلاطین حکومت عثمانی سلطان سلیمان خان کے ترکیں کے صالحہ آیا حرمین شریفین خدمت گزاری سعادت حاصل ساختمان زیبا سادہ در عین حال سادگی زیبا ہوا دل ربائی کے کمانانی سرا مسجد الحرام بنا بتگا کہ تقریباً نزدیک بے 500 سال آئیے در گزر بو تو انو آئیے عمر مفید شاد تمام بتگا کہ برای توسعے منظور مزید توسعے مطاف محل توافا دور کعبہ مشرفہ یا آئی تازہا چوبی تخریب کنگ و ساختمان در جایوت بسیار مجلل مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آئیے قسمت عظیمی تا بہر سر پائیں یک تکی ہم چتران نہیں مگے الان کی ساختمانہ ادامہ بوتا ترکانی ولی بخاطر ضرورت توسعے مسجد النبی علیہ السلام آشہید کرنے بوتا آنچے کہ ہنو مشتمل بر قسمت قبہ خضراء شریف محرابہائے یادگاری اثر صحابہ دور صحابہ اکرام و محل قیام و امامت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم درودی عصر بے مثال و بے نظیرہ و محل محرابی کے حضرت سیدنا فاروق اعظم ادا بشہادت نائل بی تفائز بی در کنار آیا محرابی دیگا بنام محراب حنفی یعنی پادشاہان ترک مذہب حنفی بودتا ہے غرام حنفیہ سلطان سلیمان بستا ہے مدہ انگے پابر جائیں یہ ساختمان یہ قسمت ہے کلان قبیان سریں قبیان بنا بودتا ہے دارانی بہترین نو شوب ہے شاگ ہے سختی کی پی سرا اربتگا دوچاری ایک آتش سوزی خدا سلاطین عثمانیہ تمام مسجد با قبہ بستا سقفا قبہ های تمیز زیبا و آیات قرآنی نویسن بتگئی قبیان توکا و بعضی متقدم که پورین قرآن مجید کلام اللہ مجید ہمی قبیان تو کا نوشتہ تکمیل یا ختم قرآن کو نوشتہ یہ شعر ہم ہماری جن کے تحنو قبی خضرائی چیرا روزہ نبوی شریف بالا بیرونی قسمت مسجد داخلی طرفا ہمیں اشعار قسمت ہائی نوشتہ گا و یکی ہمیشی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک جانبا ریاض الجنت یہ مگر چمدہ شروع بتا نشتہ نبی عظیم یہ پیامبر بسیار با عظمت ہے اور یہ اخلاق ہما اخلاق ہی ہیں کہ اللہ ذوالجلالہ در سید الکتب کتابانی سرور و سردار قرآن پاک دو کا اللہ آئی تعظیم کتا اور یہ با عظمت بیان فرمائے تھا الفاظ ہمیشہ تنگ مغانتم بھی سرا پداش مانو جی صاحب حافظہ شمیت کا بلکہ ہاتھ کے بھیا کہ اس کو نگیا حفظ ہوا نبی عظیم خلقہ خلق الذی یہ پیامبر عظیم الشان بسیار با عظمتی پیامبر ہے و آئی اخلاق ہما اخلاق ہے با عظمتی ہیں کہ خداوند رحمان جل شانہ در سید الکتب سردار کتاب های آسمانی قرآن مجید تو کا آیه انک لعلی خلق عظیم تها آیه تعظیم کتاب عظمت بیان تا بی بی عائشه صدیقه طیبات طاهره ام المؤمنین ہر مومن ایماندار مادر سیدہ عائشہ صدیقہ دختر صدیق اکبر رضی اللہ عنہما پیغمبر علیہ السلام محبوب ترین زوجہ طیبہ انیسہ مونسہ گمخار علوم نبوت خزانہ کسی کا سینہ علوم پیغمبر خزانہ یا با عظمت ترین صحابہ کرام اگر یک حدیث یہ کلمہ تا اشکالی پیدا بکتیں بی بی عائشہ صدیقہ دروازہ سے بی بی مادر یہ مسئلہ چطور ہے اور یہ مدرسہ کم و بیش 150-200 خورده شاگرد مردین و جنین مردین ها با اینکه فرزند به نص قرآن ها پشت فرده جنین ها کسب فیض ازم بدن این صحابی تابعین تو که ای شاگردان ها حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر برازاتی اجلے افاضل و از شخصیت های صاحب فضل علم و از تابعین جلیل القدر صدیق اکبر نماسگیں مردین چوکے چوکے انتی بی بی اے برازاتی عظیمی شاگردان حضرت عروہ بن زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی انہما ایمات حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بزرگترین خواہر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چہ ہفت مجتہد مدینے یک فردی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کہ بی بی مکتب درس تو کا آئیے علوم حدیث فضل و کمال کسب کدا حاصل کتا ہر یک کی چیشا تو بی بی ایک شاگردان یک جہانی یک دنیای عالمی برابر ہیچی بلکہ چند برابر چا دنیای عظمت انگ عظیم الشان کتا بی بی ایک کی پیغمبر علیہ السلام ہے اخلاق مبارک بارہ سوال کو پیغمبر اخلاق چطورا فرمانی جواب دن کہ کانا خلقہ القرآن پیغمبر خدا علیہ السلام اخلاق منش روش در تمام شؤون کے انسان آباد ببی این قرآن گیا شاہ پیغمبر علیہ السلام در ایک تعبیر قرآن ناطق پیغمبر ہے یہ قرآن مجید قرآن صامت و ساکت خاموش ہے ولی قرآنی که نطق که حبرکه ای موقع سخنان شیرین و زیبای و تی حبری که حبر قرآنه. لذا رسول خدا علیه السلام قرآن صاحب نطقه، قرآن متکلمه، قرآن گویاه. و ای اخلاق بیوی فرمانی که کان خلقه القرآن، نبی پاک علیه السلام اخلاق قرآن عظیم. یعنی انسانی چطور زندگی بکن، انسانی موت چطور ببی، زندگی چطور ببی، آیه راه روک چطور ببی، آیه نندگ چطور ببی، آیه وابسک چطور ببی، آیه حبرکنگ نحوه نطقی چطور ببی، ورگی چطور ببی، برخوردی با دوست چطور ببی، آیه برخورد با دشمن چگونه ببی، تمام شعوناتی که در یک انسان باید ببه، نبی علیه السلام عمل مطابق قرآن در اخلاق. این قرآن دستور قرآن فیاده واجه وجود مبارک تو و خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم درین و گوهرین گفتاری که ارشاد فرمانی بعثتو یا یک رواتی حتی انما بعثتو، هر دو تعبیر هستی دارم، بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق. من الله عز وجل مبعوث کته بمن بعثت نبوتی عطا فرمانتا، افتخار تاج عظیم رسالت و نبوتی که الله تعالی به من سرائر کتا برایشی که من مکارم خوبی های اخلاقیه که زمان پیامبران گذشته آیا چیزی ناقص منتا بیان نبوتگا یا انتها چه مردمان ذریعه یا کوتاهی بوتا نامکمل منتگا من راحت یک بوتگم که آنم به مقام تکمیل و اتمام و پایان من برسینون بیان بکنم. و اگر انما های حدیث مقدمات بخیق رواتی مانشی که جز این نیست، من هدفی دیگه ندارم جز اشی که بعد مردمانی تو که من اخلاق موازین ارزنده یا خوبی یا اخلاقانی و اخلاق خوبه در میان مردم من به پایه تکمیل برسیم، چنان تربیت بکنم که انسانهای واقعی به اعتبار اخلاقیاتا به اعتبار اخلاقا بهترین انسان تربیت بکنم. و قرآن پاک را حضرت مناصب چهار گانه ای که بیان کرده، پیغمبر نبوت چهار منصب بیان کرده، هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسهم. الله عز وجلال همه مهربانی الله ای درمیان یک قوم امی، ام عربی لفظی به معنی مات، ما تقوشن ام بتقوشن اب، و حضرت قوم حضرت جند هم نسبت امی، نبی الامیین و هم امی نبی و امیان نبیین، یعنی حضرت جند هم بی اعتبار خاند و نوشته هیچ نمانتا، نگار من که به مکتب نرفتو خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. سعدی گوشی که نزلات و عزا براورد گرد که تورات و انجیل منسوخ کرد. یه علم نور و قوت دیما تورات و انجیل هم پایدار نبود. شبی برنشست از فلک در گذشت، هر کسا عربا فارسا ترکا عجما عربا هر کسی در نظم و نثر آقای نامدار جناب رسول اکرم علیه السلام روی انداز مطابقا تلاش کتا بهترین تعریف کتا، ولی الله درباره هر چیز قیمته قدر و منزلت به انداز اخلاص من ایشی بیان کتا برای شما اولی بار نه روشن که مولانا جامی رحمت اللہ علیہ عبدالرحمن جامی عاشق واقعی رسول خدا علیہ السلام کا یہ حکایات وقت نہیں بیان کرنے گے پیغمبر عشق و محبت راہ تہا مکہ تا مدینہ یا بین راہ 60 سالگی عمر تو کا آئی واہ بھی دیتے گا پادشاہ وقتا کہ یہ عاشقی پیدا گئے بشک نہ بوتا عاشقی گوشتا گوی یہ پہمی مرزمی عبدالرحمن نام پیدا گئے ولی شی با ای حالت کبھی ہے فتنه سبب بیشی جلوگیری بھی بھی با ای شوقی تا ای شوقی تسکین نبوتا با جذبات بھی ادا شعری بستگتی دورتگتی شعر آوازه روزه دی بابانی ای شعر فضائل درود ہے آخرہ نوشتہ با تنقیح و تحقیقہ صحیح الفاظی با جا غلط مدتی مانے بازی گوشن کے چھ مکہ در کفے گا حدا یواب گندگ بو بازی گوشن کے رابغا محل رابغا مامورا یا تحمدہ شیش من کو تو چھ دا آکشت رفتن مکنے حکایات مختلف ہیں بازی گوشن کی اشیاء پی ٹی اڑکنائی مولانا جامعہ ہمیں پی ٹی تلکاوتے کو تو یکی کیر ہدا کمانا لڑ خوشتار کسی مزان کسی تا ان کے پادشاہ اطلاع دے اگبو وابط کا حضرت زیارت کو آ مردم پیدا گی بیئی صورت آگے رگبو تو برگبو دارگبو لورتش عذیتی کنن دوارا شخصا واب دی نبی علیہ السلام کشی عذیت کنگی گی نہیں شی مجذوب عاشقی اسی با شوق درون و انگیزه ای که حستی اگر بیاتی منی روزه که را اشعاری بانتی نا شاد چی منی جانبا برا آئیه خرمتا یک هنچین کاری به صورت معجزه منی ظاهر ببوتی دست منی ظاهر ببو مبارکی یا من استاد ما ایدیم و ایشی باعث شاد برا عوام الناس باعث فتنه بو امراهی دارنتی تا مدتی احالتی تسکین و آرامش پیدا کن نو ویلی کنه رو روزه دیما و دیما شعر وانی آرامش تو ولی گوشن که ایواجه یه وقتی فکر تا یا اشتی من شعر باز گوشت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعریف تو کام من نوشن که من پاکین اشعار سرا من ای حقیقه تسلط ها جامی رحمت اللہ علیہ آدگرام تجاہا بر چیزی که من نظر کرتا جامی شعران تو که ای شعر برای من خیلی طرب آور لذت بخشی السلام اے قیمتی السلام اے قیمتی تر گوہر دریائی جود السلام اے تازہ تر گلبرگ سہرائی وجود سب سلامت میرے سانم ہر دم اے فخر کرام گو کے آید یک علیکم در جواب سب سلام علی یہ فکر یا گوشی باری منی شعرہ حضرت بارگاہ مقبول ترا یا سعدی شعرہ سعدی پیشے رد ترے زمان شیئر شبی واب گندی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائے سوار بر اسب تشریف برگے سعدی رحمت اللہ علیہ سعدی شیرازی غلام خادمان پیما ہوتی کمر بستا جلو دار پیغمبر علیہ السلام سواری ہے وہ جہما شہر مشہورہ وانگیں کہ بلغ العلا بکماری کشفت دجا بجمالی حسنت جمیع و خسالی صلو علیہ و آلہ اللهم صل على محمد وآله وأصحابه. ومثل غلامي جلال السواريه آقا نام داره میدان قنانه و وطا گندی مولانا جامی که من پشتنیم اگا من تشانم روانو و حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موکب امراهی روانو جامی بیتی و بود تعبیر کن که سعدی خیلی چطور جلو تره. یعنی ای خلوص نیت و مقبولیت چه اللہ پاک جانبه ای شعرہ تا مروچی دنیا اتها اللہ تعالیٰ چھے مقبولیتی داتا سعدی رحمت اللہ علیہ بلغ العلا بکماله کشفت دجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد النبی الرحمت و سید الامت و علی آلہ و اصحابی اجمعین. فرمانی کہ اللہ تعالیٰ فرمانی قرآن مجید تھا امیان تھا یعنی قومی که آیا از لحاظ مدرسه و مکتب و سواد آموزی صفر هم در میان مردم عامی بقول ما شما ناخان پیامبر امی که هیچ کجایی هم نوانتا نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد دنیای تمام انسانان خردمند و دانشمند آسمانان تمام ملائک با تمام بوتی کمالات علمی و عملی در مکتب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ادنا ترین شاگرد حساب چار وظیفہ اللہ تعالی سمائے ارکتا یتلو علیہم آیاته آیات خدا تلاوت کا مردم اندیم ویعلمهم الكتاب والحکمہ بمردم قرآن آموزی شدہ حدیث و سنت بایا آموزی شدہ ویزکیہم چارمی شنک آنا تزکیہ کا آنا پیرائش کا آنا پاک سازی کا تطہیر کا نجاست و گندگیانا از اخلاق و وجود و ظاہر باطن انسان تزکیه و تصفیه که آنها مزکا و مصفای که هر نفس انسانی که او دا تزکیه ببی او دا وطن نیازمند بزن مکتب رسول خدا علیه السلام تا براوتی زانو ادب بجن برای اصلاح نفس و تی مصداق آیه قرآن بی قد افلح من زکاها هر کسی که نفس تزکیه بکن پیرائش بکن پاک سازی بکن یقیناً کامیاب و کامیابی جز همیشی چیزی دیگه نه و این تزکیه اخلاق فرمانی اتم و بویستو انما بویستو یا بدون انما همها انما حسره که من ره دیگ بودنو لأتم من مکارم الاخلاق تا خوبی های اخلاقی هر کسی هر کجای ناتمامی و کمبودی هستی ما آیان به پایه تکمیل و کمال برسیم پایه تمام برسیم و ایشی دنیا تا محدد مروچی بعد از شاگردان مکتب جناب محمد مصطفی علیه السلام که سرور و سردار نه تنها ای امت ای نبی خاتم صلی الله علیه و سلم امتی و ای مکتب شاگردان که از حضرت آدم بگیره تا موسی و عیسی نوح تمام انبیاء ابراهیم علیه السلام بگیره تمام انبیاء مکتبان تعلیم تیزیافتیانا جمع کنه درستانی امام این گروه توقع صدیق اکبر ابو بکر ابن ابی قحافه رضی اللہ تعالی رندا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رندا حضرت سیدنا عثمان ذی النورین، رندا حضرت سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ان دنیا اے عظیم شخصیتان چہار یار خلفاء نامدار مقام اللہ اعلم ای عظمتا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکتب ادنا ترین شاگرد یعنی ادنا ترین صحابیه برابر تا قیام قیامت جو صحابه درمیانا هیچ ولی گروهی هیچ ابدال و اوتاد و غوث و قطب و امام و شهید و ولی آیه ذره مقام برابر بتنه چنان تصفیه و تزکیه بتنه مکتب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تا از دم سیراب آن امی لقب اقبال فرمانه از دم سیراب آن امی لقب لالها از دم سیراب آن امی لقب لالها در ریگ و صحرای عرب دیواجه اوشان لالها رست در انچو باز بگید لالها رست در ناسو نه چیب لال رست لال همان لال رست چا همی اشعار هم مردم کمانی آئی ور ان پوت نشان دن که من اشعار نوانه گیت گره قرآن مجید اچتو کل برکام کسی قرآن ہوتی دوزا چتو رو نگری بیچارگی حافظ رمضان یک واوی یک زبری یک زیر رد بکن فوراً اکسی که قرآنی وانتا احساس کن که و تی مزه ها احساس کن ایده یک چیز کی کم بود ایده زبری کم می ایده زیری کم می یه خبیصی اسرائیل و یهود ها کوشش کتا که من قرآن جمع کنو قرآن ها تو چه ظاهره هم جمع بکنه بالفرض چه سینه هایش تو جمع کنه احمق نادان کتابی که الله تضمین فرمانتا الله تعالی آئیه حفاظتا چی بگوشیم به اصطلاح انو که بفهمیم مواد بیمه کتا اللہ تعالی محفوظیتا مغزانی تو که اللہ پاک حفاظت کتا قلبانی تو که حفاظت کتا هزاران حفاظ کلام اللہ مجید اللہ پاک بعنوان سپاہی قرآن حفاظت ہے انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون ما قرآن را داتا و آئی حفاظت کنوک مائن اگر تورات و انجیل تا جزنا دست برج جد ولی قرآن تا هر کسی که دست تجاوز دراج کن آئی انگشت خدا قطع کن چینجا دیگه ملکا تکبیر گوشن تو آمینی کنه شد ایجا کجا دعا بکتا آمین گوشن خدا انگه زندگی در ویشی بیچار هر کجا میں ما هر حبر کوشی آمین یاد کرتا کن مولانا عبدالرحمن محبی خدای صحت عافیت بده یک بری میں کاروان یہ روحانی بتا سار شستو شست پنچا ہزار و سی سد و شست پنچا یا بند خدای نمی دشتیاری زلے خدای رحمت کا وفاد بتا اصلی بہاری کو ہمیشہ امرہ ہمیں مولی صاحب گا کہ من شام نین دو سبق دیں سوجش دیں که تواب چوشه کاوات شو تواب کنه که لوتی مسئله چوشه اغراف من پس گرون جسته کنه چطوره شما اشیه که جسته کنه بیچاره هنچی پایده گوشتی که سپا مروه سپا مروه فقط سپا مروه شیه یاد گرفته اینجور به مجلس تعلیم ها هر که من جسته کنه برام چیز چی سپا مروه ها همی سپا مروه یاد کتاره من یه امراک انگهان زندگی هر که ما واز گفت ما اگر وقت دیگه حبری هنچیم بغیر آمین نیم اگر کشت آمین آمین انی یه حاج آقای همه آمینه شلوی کشتا کبرا آفیر مرد بودتا آجد بودتا هنو بال شما جانشین لگی با آمین بشت هر کلمه شیا بزن که در چیه بگوشه یه بودتی نو اقبال بشی که وقتی که اقبال شاعریه شعریه کلمه کلاو که مفردی سی گئی لالا جہل لالا ہوا نگوی دیما نہ چاہی شہر شاعر اور تنظیم کتا کمی دیما نگوی لاله رست از دم سراب آن امی لکب، لاله رست در ریگ و صحرای عرب. این لاله یان که یان گرمی هنگامه بدر و حنین، حیدر و فاروق و صدیق و حسین، این شهر رضوان الله علیهم اجمعین، این تربیت یافتگان، تزکیه شدگان، پاک و پاکیزه و مطهر شدگان در مکتب درس قرآن محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و اوادا محقق بود و استو لأتمم مکارم الاخلاق. من تا وقتی که مکارم و خوبی ها زیبایی های اخلاقی ها به پایه تکمیل مرسین و مکمل مکن و من چیه دنیای رو پوش نبون تشریف نبون. زمانی چیه دنیا پردهی فرمائی بنام ظاهری موتا که حیات انبیاء تا قیام قیامت محقق علیهم الصلاة والسلام. حضرت فرمائیں کہ اللہ پاکا خاک سرا حرام کتا اجساد انبیاء یا بری دینی توانا بوا خاک بکام و منا او دے کسی سلام دن درود وانی من سرم آئی جواب دن. احیاء فی قبورهم یسلون او کما قال انبیاء تی قبرانی تا زندگان نماز وانا. ولی خب انک میت و انهم میتون. ای نبی هم تو چرو چی بظاهر چی دنیا بعد بروی با موت آوتی طبیعی و تی دشمنان کفار مشرکین که تی مرگ رو چا شادمانن تو انتظارن که تو چی دنیا روی تی دین از بین رو که ترا مردین چوک نیسته نا آهم میرا دن آپشت کپا. ثم انك ميت وانهم ميتون ثم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. وده شما فیصله بك كتاب باطل سراب تو حق قبول نكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا حالك دنيا حضرت تشریف باك آيه بهترين نمونه هاي اعتقادي توحيدي عملي اخلاقی عبادی صدیق اکبر فهمی شخصیت، عمر فاروق فهمی شخصیت، عثمان ذنورین فهمی شخصیت، علی مرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین شخصیت ها، و بقیه شش نفر از ده نفری که جنت بشارت دادگان چارا اشانا حضرت سعد و سعید و طلحه و زبیر عبد الرحمن بن عوف یا کی بس کر سکے ہاں جعفر طیار ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین و صدھا صدھا صحابہ کرام ہر ایک کی ہوتی پایہائے اخلاقی معیار تھا بہترین نمونہائے خلق عظیم صاحب خلق عظیم انک لعلی خلق عظیم. اللہ پاک قرار داد کہ دنیا سرایا باوتی تعلیم نبوی مطرح کنگا تمام دنیا آنی پادان بسلی اگر اگر و جهان با اخلاق آنگا فتح بود اسلام نیم اگر رقبت پیدا بود. اللہ تعالی جل شانه مارا ای اخلاق سرا روگ توفیق عطا فرمائی و مارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنی در تمام مراحل بهترین نمونه و بهترین پیرو شاگرد و مقتدی قرار بدن تا هم در دنیا سرفراز و سربلند و کامیاب ببین و هم در آخرت. بلغن و نام کماله کشفت دجاب جماله اسنت جمیع خصاله صلو علیه و آله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.